มหาอัสสปุรสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในอัสสปุรนิคมสูตรใหญ่ข้อปฏิบัติของสมณะ415ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่อัสสปุรนิคมของพระราชกุมารชาวอังคะในแคว้นอังคะณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายหมู่ชนรู้จักเธอทั้งหลายว่าสมณะสมณะเธอทั้งหลายเมื่อเขาถามว่าท่านทั้งหลายเป็นใครก็ปฏิญญาว่าเราทั้งหลายเป็นสมณะเมื่อเธอทั้งหลายนั้นผู้มีชื่ออย่างนี้มีปฏิญญาอย่างนี้ก็ควรสำเนียกว่าเราทั้งหลายจะสมาทานประพฤติธรรมที่ทำให้เป็นสมณะและเป็นพราหมณ์เมื่อเราทั้งหลายปฏิบัติอยู่อย่างนี้ชื่อว่าปฏิญญานี้ของเราทั้งหลายจะเป็นความจริงแท้ใช่แต่เท่านั้นเราทั้งหลายใช้สอยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเภสัชบริการของทายกเหล่าใดปัจจัยทั้งหลายของทายกเหล่านั้นก็จักมีผลมากมีอนิสงส์มากเพราะเราทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งบรรพชานี้ของเราทั้งหลายก็จักไม่เป็นหมันจะมีผลมีความเจริญภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้แลหิริโอตตัปปะ416ธรรมที่ทำให้เป็นสมณะและเป็นพราหมณ์เป็นอย่างไรคือเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะบางทีเธอทั้งหลายจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีหิริโอตตัปปะแล้วพอละด้วยกิจเพียงเท่านี้เราทั้งหลายทำกิจเสร็จแล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้ประโยชน์จากความเป็นสมณะเราทั้งหลายก็ได้บรรลุแล้วโดยลำดับกิจอะไรๆที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปมิได้มีเธอทั้งหลายถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้นเราขอบอกกับเธอทั้งหลายขอเตือนเธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่ประโยชน์จากความเป็นสมณะที่เธอทั้งหลายปรารถนาอย่าได้เสื่อมไปเลยกายสมาจาระบริสุทธิ์417กิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรคือเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะมีกายสมาจาระบริสุทธิ์ปรากฏเปิดเผยไม่บกพร่องและสำรวมระวังจักไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยความเป็นผู้มีกายสมาจาระอันบริสุทธิ์นั้นบางทีเธอทั้งหลายจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะแล้วมีกายสมาจาระบริสุทธิ์แล้วและพอด้วยกิจเพียงเท่านี้เราทั้งหลายทำกิจเสร็จแล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้ประโยชน์จากความเป็นสมณะเราทั้งหลายได้บรรลุแล้วโดยลำดับกิจอะไรอะไรที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปมิได้มีเธอทั้งหลายถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้นเราขอบอกเธอทั้งหลายขอเตือนเธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่ประโยชน์จากความเป็นสมณะที่เธอทั้งหลายปรารถนาอย่าได้เสื่อมไปเลยวจีสมาจาระบริสุทธิ์418กิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรคือเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักมีวจีสมาจารบริสุทธิ์ปรากฏเปิดเผยไม่บกพร่องและสำรวมระวัง จักไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยความเป็นผู้มีวจีสมาจารบริสุทธิ์นั้นบางทีเธอทั้งหลายจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะแล้วมีกายสมาจาระและวจีสมาจาระบริสุทธิ์แล้วพอละได้กิจเพียงเท่านี้เราทั้งหลายทำกิจเสร็จแล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้ประโยชน์จากความเป็นสมณะเราทั้งหลายก็ถึงแล้วโดยลำดับกิจอะไรอะไรที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปมิได้มีเธอทั้งหลายถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้นเราขอบอกกับเธอทั้งหลายขอเตือนเธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่ประโยชน์จากความเป็นสมณะที่เธอทั้งหลายปรารถนาอย่าได้เสื่อมไปเลยมโนสมาจาระบริสุทธิ์419กิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรคือเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะมีมโนสมาจาระบริสุทธิ์ปรากฏเปิดเผยไม่บกพร่องและสำรวมระวังจะไม่ยกตนให้ข่มผู้อื่นด้วยความเป็นผู้มีมโนสมาจาระบริสุทธิ์นั้นบางทีเธอทั้งหลายจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะแล้วมีกายสมาจาระวจีสมาจาระและมโนสมาจาระบริสุทธิ์แล้วพอละด้วยกิจเพียงเท่านี้เราทั้งหลายทำกิจเสร็จแล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้ประโยชน์จากความเป็นสมณะเราทั้งหลายก็ได้บรรลุแล้วโดยลำดับกิจอะไรอะไรที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปไม่ได้มีเธอทั้งหลายถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้นเราขอบอกเธอทั้งหลายขอเตือนเธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่ประโยชน์จากความเป็นสมณะที่เธอทั้งหลายปรารถนาอย่าได้เสื่อมไปเลยอาชีวะบริสุทธิ์420กิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรคือเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะมีอาชีวะบริสุทธิ์ปรากฏเปิดเผยไม่บกพร่องและสำรวมระวังจักไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยความเป็นผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์นั้นบางทีเธอทั้งหลายจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะแล้วมีกายสมาจาระวจีสมาจาระมโนสมาจาระและอาชีวะบริสุทธิ์แล้วพอละด้วยกิจเพียงเท่านี้เราทั้งหลายทำกิจเสร็จแล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้ประโยชน์จากความเป็นสมณะเราทั้งหลายก็ได้บรรลุแล้วโดยลำดับกิจอะไรอะไรที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปก็มิได้มีเธอทั้งหลายถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้นเราขอบอกเธอทั้งหลายขอเตือนเธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่ประโยชน์จากความเป็นสมณะที่เธอทั้งหลายปรารถนาอย่าได้เสื่อมไปเลยสำรวมอินทรีย์421กิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรคือเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้คุ้มครองทวารแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายเห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือจักปฏิบัติเพื่อความสำรวมจักขุนทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จะรักษาจักขุนทรีย์ซึ่งความสำรวมในจักขุนทรีย์ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้แจ้งธรรมรมทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือจากปฏิบัติเพื่อความสำรวมมนินทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรม

เปรียบเหมือนคนกู้หนี้มาลงทุนจนประสบผลสำเร็จใช้หนี้เก่าที่เป็นต้นทุนจนหมดเก็บกำไรที่เหลือไว้เป็นค่าเลี้ยงดูบุตรภรรยาเขาคิดว่าเมื่อก่อนเรากู้หนี้มาลงทุนการงานสำเร็จผลดีได้ใช้หนี้เก่าที่ยืมมาลงทุนหมดแล้วและกำไรก็ยังมีเหลือไว้เป็นค่าเลี้ยงดูบุตรภรรยาเพราะความไม่มีหนี้สินเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจคนไข้ถึงความลำบากเจ็บหนักบริโภคอาหารไม่ได้ไม่มีกำลังต่อมาหายป่วยบริโภคอาหารได้กลับมีกำลังเขาคิดว่าเมื่อก่อนเราป่วยถึงความลำบากเจ็บหนักบริโภคอาหารไม่ได้ไม่มีกำลังบัดนี้หายป่วยบริโภคอาหารได้มีกำลังปกติเพราะการหายจากโรคเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจคนที่ต้องโทษถูกคุมขังในเรือนจำต่อมาพ้นโทษออกจากเรือนจำโดยสวัสดิภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเขาคิดว่าเมื่อก่อนเราต้องโทษถูกคุมขังในเรือนจำบัดนี้พ้นโทษออกจากเรือนจำโดยสวัสดิภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพราะการพนันจากเรือนจำเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจคนที่ตกเป็นทาสพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นจะไปไหนตามใจชอบก็ไม่ได้ต่อมาพ้นจากความเป็นทาสพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวเองจะไปไหนก็ได้ตามใจชอบเขาคิดว่าเมื่อก่อนเราเป็นทาสพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นจะไปไหนตามใจชอบก็ไม่ได้บัดนี้พ้นจากความเป็นทาสพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวเองจะไปไหนก็ไปได้ตามใจชอบเพราะความเป็นไทยแก่ตนเองเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจคนมีทรัพย์สมบัติเดินทางไกลกันดารต่อมาเขาข้ามพ้นทางกันดารนั้นได้โดยสวัสดิภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเขาคิดว่าเมื่อก่อนเรามีทรัพย์สมบัติเดินทางไกลกันดารบัดนี้ข้ามพ้นทางกันดารโดยสวัสดิภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพราะการพบภูมิสถานอันร่มเย็นเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าประการนี้ที่ตนยังละไม่ได้เหมือนนี่โรคเรือนจำความเป็นทาสและทางไกลกันดารและพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าประการนี้ที่ตนละได้แล้วเหมือนความไม่มีหนี้ความไม่มีโรคการพ้นจากเรือนจำความเป็นไทยแก่ตนและภูมิสถานอันสงบร่มเย็นอุปมาฌาน4 227ภิกษุนั้นละนิวรณ์ห้าประการนี้อันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเป็นเครื่องทำปัญญาให้ถอยกำลังได้แล้วสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นอิ่มเอิบเต็มเปี่ยมด้วยปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้องพนักงานสงสนานหรือลูกมือพนักงานสงสนานผู้ชำนาญเทผงถูตัวลงในภาชนะสำริดแล้วเอาน้ำประพรมให้ติดกันเป็นก้อนพอตกเย็นก้อนถูตัวมียางซึมเข้าไปจับติดกันหมดไม่กระจายออกแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นอิ่มเอิบเต็มเปี่ยมด้วยปีติ

พร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เปรียบเหมือนบุรุษออกจากบ้านของตนไปสู่บ้านอื่นออกจากบ้านแม้นั้นไปสู่อีกบ้านหนึ่งออกจากบ้านแม้นั้นแล้วกลับไปสู่บ้านของตนตามเดิมเขาจะพึงระลึกได้ว่าเราออกจากบ้านของตนไปสู่บ้านโน้นในบ้านนั้นเราได้ยืนอย่างนี้ได้นั่งอย่างนี้ได้พูดอย่างนี้ได้นิ่งอย่างนี้ออกจากบ้านนั้นแม้ไปสู่บ้านโน้นแม้ในบ้านนั้นเราได้ยืนอย่างนี้ได้นั่งอย่างนี้ได้พูดอย่างนี้ได้นิ่งอย่างนี้ออกจากบ้านแม้นั้นแล้วกลับไปสู่บ้านของตนตามเดิมแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้างเธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้432เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าเรือนสองหลังมีประตูอยู่ตรงกันบุรุษผู้มีตาดียืนอยู่ตรงกลางจะพึงเห็นหมู่มนุษย์กำลังเข้าสู่เรือนบ้างกำลังออกจากเรือนบ้างกำลังเดินไปมาบ้างกำลังเที่ยวไปข้างโน้นข้างนี้บ้างแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ย่อมรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสี่ร้อยสามสิบสามเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดั่งเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะกับการใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมไปเพื่ออาสวัคยญาณย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขะสมุทัยนี้นิทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปสระน้ำใสสะอาดไม่ขุ่นมัวบนยอดภูเขาคนตาดียืนที่ขอบสระนั้นจะพึงเห็นหอยโขมหอยกาบก้อนกรวดและก้อนหินหรือฝูงปลากำลังแหวกว่ายอยู่บ้างหยุดอยู่บ้างในสระนั้นก็คิดอย่างนี้ว่าสระน้ำนี้ใสสะอาดไม่ขุ่นมัวหอยโขมและหอยกาบก้อนกรวดและก้อนหินหรือฝูงปลาเหล่านี้กำลังแหวกว่ายอยู่ก็มีหยุดอยู่ก็มีในสระนั้นแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป สมัญญาต่างๆของภิกษุ434ภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรียกว่าสมณะบ้างพรามบ้างมหาตักกะบ้างเวทโคบ้างโสติยะบ้างอริยะบ้างปรหันบ้างภิกษุชื่อว่าสมณะเป็นอย่างไรเ คือบาปอกุศลธรรมที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมองนำไปเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชรามรณะต่อไปภิกษุนั้นระงับได้แล้วภิกษุชื่อว่าสมณะเป็นอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าพราหมณ์เป็นอย่างไรคือบาปอกุศลธรรมที่ก่อความเศร้าหมองนำไปเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์มีชาติชรามรณะต่อไปภิกษุนั้นลอยได้แล้วภิกษุชื่อว่าพราหมณ์เป็นอย่างนี้ภิกษุชื่อว่ามหาตกะเป็นอย่างไรคือบาปอกุศลธรรมที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมองนำไปเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชรามรณะต่อไปภิกษุนั้นอาบล้างแล้วภิกษุชื่อว่าหาตกะเป็นอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าเวทคูเป็นอย่างไรคือบาปอกุศลธรรมที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมองนำไปเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์มีชาติชรามรณะต่อไปภิกษุนั้นรู้แจ้งแล้วภิกษุชื่อว่าเวทคูเป็นอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าโสตติยะเป็นอย่างไรคือบาปอกุศลธรรมที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมองนำไปเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากให้มีชาติชรามรณะต่อไปภิกษุนั้นทำให้หลับหมดแล้วภิกษุชื่อว่าโสติยะเป็นอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าอริยะเป็นอย่างไรคือบาปอกุศลธรรมที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมองนำไปเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชรามรณะต่อไปภิกษุนั้นทำลายได้แล้วภิกษุชื่อว่าอริยะเป็นอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าอรหันต์เป็นอย่างไรคือบาปอกุศลธรรมที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมองนำไปเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชรามรณะต่อไปห่างไกลจากภิกษุนั้นภิกษุชื่อว่าอรหันต์เป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหาอัสสะปุรสูตรที่9จบ